بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد من قراصة 129 كيوا بعد في اندليا نباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. Miongoni mwa ushirikina ni mtu kutaka msaada wa haraka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au kumuomba mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tuko katika aya ya suratul Ahqaf, aya 5 na 6, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema: wa man adallu mimman yad'u min dunillah من لا يستجيب له من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله سبحانه وتعالى سمع: ومن أضل نناني باسم بوتيف زيدي. أي من أضل، hiyo wa man adallu, man ismu istifham yuradu bihi al-inkar, ni jina la kutaka kufahamu, lakini kinachotakwa hapo ni huko kugombeshwa hawa watu. Ay la ahada adallu, hakuna mmoja yoyote aliyepotea zaidi, mimma yad'u min duni la, kuliko yule mtu ambaye kakosa kazi anamuomba asiye kwa Allah. Anamuomba asiye kwa Allah. Man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama, kitu ambacho hakimjibu na wala hakitamjibu mpaka kiyama kitasimama. Aliposema yad'u bi maana ya'budu wa yas'alu, anaabudu na anaomba. Maana Mtume alayhi salatu wassalam asema ad-du'a huwa al-ibada. Dua nini? Ni ibada. Ila wao wanasema sisi hatuabudu bwana hawa. Sisi hawa tunaomba shufaa, tawassul. Yani zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun. Shaytani kawapambia matendo yao. Ambia hii si ibada. Hii ni shufaa. Hii ni tawassul bana. Ona? Wahakadha. Kala wa idha hushara nnas, siku ambapo watu watafufuliwa sasa. Kanu lahum aada, hawa watu watakuwa maadui. Hapa nyuma kasema man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama, anamuomba ambaye hatomjibu mpaka siku ya kiyama. Na hivyo ndivyo mambo yalivyo. Wa huma an du'aihim ghafilun, na hao kwa hayo maombi yao, hao wanaombwa hawa wameghafilika nayo, wala hawayafikirii wala hawawazi kwa leo kwamba fulani si atuomba sisi hii. Wa idha hushira nnasu, na siku watu watakapofuliwa, kanu lahum a'da, watakuwa maadui wao kwa wao. Wakanu biibadatihim kafirin, na watakuwa ibada zao hao wanazikataa, wanakataa ibada zao. Yani nyinyi bwana hatukukwambieni mtuabudu, kwa hiyo mtajua wenyewe kivyenu. Yani hao wanashindwa mpaka ni zile njama za Kikureishi. Makureishi walikuwa wakisha chonga sanamu lao la mtu fulani, wakajenga na kibanda, wanaingiza mtu huko ndani huko. Ukienda ukiomba, wasikia sauti na kujibu, umekubaliwa. Bwana. Kwa sababu anajua, yani unayemuomba atakana akujibu, sio? Sasa yule hawezi kujibu, lakini ile sauti peke yako inakuaminisha. Inakuaminisha. Kwa hiyo mimma la yastajibu lahu mimma la yastajibu lahu laysa bihi qudra, hawana uwezo huo ala istijabati lahum, unaelewana, hawana uwezo wa kuwajibu hao wanaowaomba. Ila an taquma as-saa, mpaka itakaposimama kiyama. Na aliposema kanu lahum a'daa, sayakunu al-ma'buduna lil-'abidin, watakuwa wale wenye kuabudu kwa wale wenye kuabudiwa, aada yaum al-qiyama, watakuwa maadui siku ya kiyama. Kwa sababu huyu atasema sisi tulikuwa tukimwabudu huyu, yule naye atasema ah, mimi sija kutuma uniabudu, sija kutuma uniombe, alaona amama rabbil alamin, hiyo ni zaa. Kwa hiyo aliposema wakano bi ibadatihim wahuma an duaihim ghafilun, aliposema hivyo na hao kwenye hayo maombi yao wameghafilika nayo, ai la yashuruna biduaihim, ghafiluna la yashuruna biduaihim, wameghafilika wala hawawazi wala hafikiri kwamba kuna watu wanatuomba huko na nini. Aa, imma likaunihim muskirina bil ibada kalmalaika, ima kwa kuwa labda hapo alipo wametiishwa na ibada fulani wanafanya kama vile malaika. Wewe ukiwa huko ardhini unamuomba yeye, huko ana ibada nyingine kapewa, eh, wewe huna ujualo. Wal anbiya was salihin, ama manabii na watu wema, au jamadan, au vitu vigumu vigumu kama vile mijiwe, mijimiti, maji na nini, kal asnam, kama vile masanamu. Hata ukimuomba sanamu bwana si kazi bure. Qala wa idha hushira an-nas, watu watakapofufuliwa, ay buithu wajumiu lilhisabi yawm alqiyama, watakapofufuliwa na wakakusanywa kwa ajili ya hesabu siku ya kiyama, kanu lahum a'da, watakuwa kwa wao kutakuwa na uadui. Sayakunu lilma'buduna lil'abidina a'daan yawm alqiyama, takuwa na uadui kati ya walioabudu na walioabudiwa. Wakanu bi ibadatihim kafirin, na watakuwa ibada zao wao watazikataa. Ai wakanu, wakana almaabuduna jahidina, jahidina wa mukadhibina liibadati abidihim, wale walioabudiwa wale watapinga na kuzikanusha ibada za wale walioabudu yaum alqiyama. Fayukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atupatia habari, annahu la ahada ashadda dhalalan wa jahlan, hakuna mmoja yoyote ambaye ana upotevu uliozidi na ujinga uliozidi, mimman yatruku ibadata as-sami' al-basir al-mujib, kuliko yule anayeacha ibada kumuomba anayesikia anayejibu anayeona, wayabudu ashiyaa laisa laha kudra, kisha anaomba vitu ambavyo anaabudu vitu ambavyo havina uwezo aslan, ala ijabatihi, havina uwezo wa kumjibu yeye, ila an taquma saa, mpaka kiyama kitakapo simama. Imma likauniha musakharatan liibadati llahi, ima kwa kuwa hapo vilipo vimetiishwa kwa ibada ya Allah, kalmalaika kama vile malaika, au al-anbiya au manabii wa salihin na watu wema, au jamadan au vitu vigumu vigumu, kal asnam kama vile masanam, wal ahjar wal ashjar, sawa. Thumma yubayinu subhanahu wa ta'ala, kisha anabainisha Allah mtukufu, annahu sayahshuru an-nasa yawm al-qiyama, kwamba yeye atawafufua watu siku ya kiyama. Thumma tadhaharu lil'abidin khayba, kisha kutatokea hasara kubwa sana kwa wale watu waliokuwa wakiabudu asiyekuwa Allah. Asemaje? Am lahum hina yatabarra'u minhum ma'buduhum yawm al-qiyama wa yanqalibuna lahum a'da'a wa yakfuruna bi ibadatihim wa yajhadunaha. asema kutadhihiri nini? Hasara, ambayo hasara hiyo ni pale alipopatia muhula au alipowaachilia katika hii dunia wakiabudu asiyekuwa Allah, lakini siku ya kiyama yatabarra minhum maabuduhum, wale walioabudiwa watawakataa yaumal qiyama, siku ya kiyama. Wayankalibuna lahum aada, watabadilika kuwa maadui wao kwa wao. Wayakfuruna biibadatihim, na watazikataa ibada zao. Wayajihaduna, na watazipinga. Idhan min alfawaidi, katika faida tumeona ajhalu nas wa adallu, jahili mkubwa na aliyepotea, man daa ghaira Allah, ni yoyote ambaye ataomba asiyekuwa Allah, huyo ndio jahili mkubwa. Kwa sababu gani? Ni sawa sawa umeomba jiwe, umeomba mtu mwenzako, umeomba jijiti, umeomba kifuu, maadamu unachokiomba ni kiumbe, basi wewe jahili mkubwa, jahili murakkab. Namba mbili, ithbatu anna almaabudina ghafilun, amethibitishwa kwamba wale wenye kuabudiwa wameghafilika na hizo ibada wanazoombwa, hawazishughuliki asla an ibadatihim, wala yastati'una ijabata, wala hawezi kuzijibu au kuwajibu hao wenye kuomba. Namba tatu, tasmiyatu hadha du'a ibada, hiyo dua hiyo imeitwa imeitwa ibada. Kadhalika namba nne, anna hadhihi da'wa sababun li'adawati al-ma'budin lil'abidin yawm al-qiyamah, huku kuomba huku kwamba wanawaomba na wanawaabudu ndiyo sababu ya uadui utakaodhihiri kwa wenye kuabudiwa na wenye kuabudu siku ya kiyama. Bayanu anna al-ma'budin siyatabarrauna yawm al-qiyama min ibadati abidihim, pana ubainifu wa wazi hapo umezungumzwa kwamba wale wenye kuombwa watajitenga mbali sana na kujiepusha na hawa watu ambao kwamba walikuwa wakiwaomba siku ya kiyama. Watakataa, sisi hatuja kutumeni nyinyi, mmeyafanya wenyewe hayo. Hili Allah subhanahu wa ta'ala alitangaza wazi kwenye Qur'ani, lakini cha ajabu watu wa bid'a ni watu wana matatizo makubwa sana. Yani hizi aya kana kwamba hazimo kwenye Qur'ani, wameshikilia misimamo isiyokuwa na dalili, si za kitabu wala sunna. Wameng'ang'ana kweli kweli kuwaomba wanadamu wenzao. Tayebu wewe rudi kwenye suratul Ahqaf, soma waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Rudi huko uone Qur'ani itakavyokunyosha vizuri, lakini watu wala hawajali. Nasalullaha salamata wal afya. Katika munasabatu al-ayati lil-bab haythu dallat al-ayatu ala annahu la ahada ajhal, aya imetuonyesha kwamba hakuna mmoja yoyote aliyemjinga wa dhalu na aliyepotea, mimman daa ghaira Allah, kuliko yule anayeomba asiyekuwa Allah. Lidha yakunu du'a ibada, hivyo du'a inakuwa nini? Ibada. Wa sarfu al-ibadati li ghairi Allah shirku, na kuielekeza ibada kwa asiyekuwa Allah nini? Ni ushirikina. Mulahadha, qala kufru al-ma'budina bil-'abidina qila bil-lisani al-maqal, ukafiri wa hawa wenye kuabudu kwa wenye kuabudiwa ulisemwa kwa ulimi wa mazungumzo. Wadhalika fil malaikati wal anbiya wa salihina, na hilo ni kwa malaika na manabii na watu wema. Wadhih, liwazi hilo. Ama fil asnam, ama kwenye masanam, wasail aljamadat na vingine vitu vingine vyote vigumu vigumu. Faqila anna Allah yakhluqu laha nutq, inasemwa kwamba Allah ataumba kutamka kwenye hayo hayo masanamu. Fatantiku wa takdhibu lmushriki, yatatamka na yatakadhibisha hao hao washirikina. Waqila innaha takdhibuhum bilisani alhal, lakini wengine wakasema vitawakadhibisha hivyo kwa ulimi wa hali, kwa sababu hali peke yake inazungumza. Ikiwa huko Maka kulikuwa kuna jiwe la msalimia mtume, sasa hilo jiwe ambalo liliabudiwa litashindwa kwenda kwenda kusema. Ikiwa kuna mti ulikuwa unakuja unamfuata mtume ambaye anamfunika, je, huo mti wa huko siku ya kiyama utashindwa kuja kusema au kujikunja? Sio mimi, mimi nilikataa. Kiumbe cha amrisho tu bwana. Sasa sikwambii hao wadudu chungu walioongea, hao hudi hudi, kwa sababu kuna baadhi ya watu wakiambiwa mtume alayhi salatu wassalam, siku moja mbweha alizungumza, paa alizungumza, watu wakitaubishi kweli kweli. Sasa wakitaubishi kuambiwa paa alizungumza, mbona mwakubali kwamba mdudu chungu alizungumza? Bali mdudu chungu na paa nani na mdomo mkubwa? Nyinyi si wasema ya ayatu an-naml, sijui kitu kama hicho. Udukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Huyo ni mdudu chungu anaongea, na haya yako ndani ya Qur'an. Mdudu chungu anaongea. Kadhalika kijindege kile hudi hudi. Ajituka min saba'in binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi. Ni ndege hiki kilikuwa kinaongea na Suleiman, na kina mdomo kama hii kalamu pia mkubwa. Sasa wewe bwana, wewe tumeelewana? Fala kulli hali, mtu hasitaki kupinga kadari za Allah kwa kuambiwa kilichoabudiwa kitaongea. Kuna watu waliabudu ng'ombe humu, si ndio? Ng'ombe itaongea bwana, maana ng'ombe ina mdomo mkubwa kushinda mdudu chungu. Allah subhanahu wa ta'ala yeye anaamrisha tu. Tumeelewana? Fala kulli hali, vyote vitatoa ushahidi. Kwani hii ngozi hii na mdomo hii itatoa ushahidi siku ya kiyama? Allah akasema kwenye Qur'ani, waqalu li juludihim lima shahidtum alaina, si ndio? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Angalia. Kwa hiyo yani, mtu kitaka kupinga jambo, hebu angalia kwanza ile jambo unalipingaje. Akili yako fupi tu, hayaingia akilini bwana. Haya mambo hayaingia akilini kabisa, eti ng'ombe iongee. Vipi bwana wewe? Unaelewana? Kwa hiyo bwana, msiabudu, na wale wenye wakuabudu wasiabudu. Sisi hatuabudu sisi. Wao wasiabudu. Sheikh Suleiman. Wao. Wasiabudu. Umeelewana? Nasalullah salama wa salama.